तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की बेवफाई, मेरी भूलती मैं ये क्या चाहता था, किसी बेवफा से वफा चाहता था। तू जाने क्या बेकरारी, बेदर्द बेमुरौत, जा संग दिल हसीना, देखी तेरी मोहब्बत, अब मैंने जाना तुझको बेरहम, अब तेरे बिन जी लेंगे हम जहर जिंदगी का, पी लेंगे हम।